πεταλούδα αιωρούμενη δίχως πόνο. Το αίσθημα της μελαγχολίας δεν χωράει εύκολα σε λέξεις. Μπορεί να είναι ποτισμένη με θλίψη, δεν εξαντλείται όμως στην ατομικότητα κανενός, αφού στρέφει το κέντρο του βάρους της ψυχής στη συλλογική όψη της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο μελαγχολικός δεν θλίβεται για τον εαυτό του, καθώς το εγώ του βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο μέσα σε ένα ευρύτερο πέλαχος λύπης. Μιας λύπης που τον υπερβαίνει και, ακριβώς επειδή τον υπερσκελίζει, αφορά πλέον το σύνολο της ανθρωπότητας που σύσσωμη βιώνει την κατάσταση αυτή ως αναδυστυχία ανάμεσα στην προσδοκία της για νόημα στη ζωή και της αποκαλούμενης πραγματικότητας που μοιάζει να διαψεύδει διαρκώς οποιαδήποτε ανάλογη απόπειρα για απαντήσεις στα αίτια και τους σκοπούς της ύπαρξης. Στο θέατρο αυτής της ίδιας πραγματικότητας είναι που μονοπωλεί ο ψυχαναγκασμός της αισιοδοξίας, μια παλήρια ενός γενικευμένου οπτιμισμού που ζητά να εγκαθιδρυθεί ως μοναδικός εκφραστικός γνώμονας. Μπροστά σε αυτό το ρεύμα επιβολής, ο μελαγχολικός αποστασιοποιείται από τη σημασία της οδύνης του. Γίνεται ξένος στην ίδια του την κατάσταση, αλλάζοντας την επιθυμία του για νόημα σε απουσία σκοπού. Μπορεί έτσι ο μελαγχολικός να έχει αποστρέψει το βλέμμα του από τον ήλιο που πυρώνει τα μάτια της σάρκας του. Έχει όμως στραφεί στον μυστικό ήλιο του εσωτερικού του κέντρου. Δεν μένει τώρα παρά να αφαιθεί αναντήρητα και να πληγηθεί στο ενδότερο ρεύμα μιας αρχέτυπης περιπέτειας για την αυτεπίγνωση. You care. άστρωση θάλασσα, στα βάθη ουρανός. Όταν κάποτε ο Πλωτίνος έμαθε πως ο μαθητής του ο Πορφύριος σχεδίαζε να αυτοκτονήσει λόγω της μελαγχολίας του, τον ακολούθησε για να τον συναντήσει ξαπλωμένο σε κάποιο ακροτήρι, παραδομένος στους στεναγμούς και τη θλίψη, χωρίς φαγητό και αποφεύγοντας τη συντροφιά οποιοδήποτε ανθρώπου. Εκεί λοιπόν, όπως μας λέει ο Ευνάπιος, ο φιλόσοφος, κατάφερε με τα λόγια του να ξαναφέρει πίσω την ψυχή του και επιπλέον δυνάμωσε το σώμα του για να μπορέσει να κρατήσει την ψυχή. Έτσι, ο Πορφύριος ανάσανε ξανά και στάθηκε στα πόδια του. Αποτέλεσμα αυτής της θεραπευτικής παρέμβασης ήταν το κείμενο του Πλωτίνου με τίτλο «Περί εξαγωγής», όπου και κλείνει με την ακόλουθη σκέψη. Αν κάθε άνθρωπος έχει έναν χρόνο δοσμένο από τη μοίρα, δεν είναι σωστό να φύγει πριν αυτός τελειώσει, εκτός και αν, λέμε, είναι αναγκαίο. Και αν η θέση του καθενός στον άλλο κόσμο εξαρτάται από την κατάσταση που ήταν όταν έφυγε, δεν πρέπει να βγάζει την ψυχή του όσο υπάρχει πιθανότητα πρόοδου. Η αναφορά στην πρόοδο δεν είναι άτοπη, καθώς η αλλαγή αποτελεί τη μόνη σταθερά παντού σε αυτό το σύμπαν. Δεν μπορεί παρά και η εναλλαγή για την ψυχική διάθεση να είναι βεβαιότητα παρά υπόθεση. Έτσι, αυτό που σήμερα μοιάζει σκιερό, αύριο μπορεί να φωτιστεί, και ό,τι χθες ήταν δυσάρεστο απόψε, το δίχως άλλο θα γίνει παρελθόν. Home. Στη γαλήνη της μνήμης, οι γραμμές και το φως. Η λέξη μελαγχολία αφορά ένα από τα τέσσερα υγρά συστατικά του ανθρώπινου οργανισμού. Το αίμα, τη χολή, τη μελαγχολή και το φλέγμα. Η κατάσταση των οποίων σύμφωνα με τον Ιπποκράτη καθορίζει την υγεία του ατόμου. Ποιος λοιπόν αναγνωρίζει ο Αριστοτέλης ως μελαγχολικούς? Το κείμενό του αναφέρει πολλά ονόματα. Ξεχωρίζουν όμως τρία, του Εμπεδοκλή, του Σοκράτη και του Πλάτωνα. Για τον μεγάλο Εμπεδοκλή λέγεται πως στα τελευταία του χρόνια περιδιάβαινε σε πόλεις και χωριά κάνοντας θαύματα, μέχρι που αποφάσισε να πέσει στον κρατήρα του ηφαιστείου της Έτνας για να απανθρακωθεί το σώμα του και να εξαϊλωθεί στον ουρανό. Για τον Σοκράτη λέγεται πως η μελαγχολία του οφειλόταν στον δαίμονα. Τι ακριβώς ήταν το δαιμόνιο του Σοκράτη? Προσέξτε την ελάχιστα γνωστή εικόνα του Ακύλα Μπόση, όπου ξεχωρίζει μια φτερωτή ύπαρξη και καθοδηγεί τον φιλόσοφο. Παρατηρήστε πως στο χέρι του ο Σοκράτης κρατάει ένα διαβήτη, σύμβολο δράσης μέσα στα όρια που θέτει ο πνευματικός κόσμος. Ενώ διατηρήστε τη μνήμη σας στην εικόνα του Αγγέλου, γιατί θα τη συναντήσουμε κι αλλού. Για τον Πλάτωνα, ο συσχετισμός δεν έχει να κάνει μονάχα με τη σπουδαία ζωή του, όσο με αυτά που γράφει ο ίδιος στον Φέδρο όσον αφορά τη μανία. Δύο είδη μανίας λοιπόν αναγνωρίζει ο φιλόσοφος. Εκείνη που προκαλεί η ασθένεια του σώματος και την έκσταση που χαρίζουν οι θεοί. Από το δεύτερο είδος διακρίνει τέσσερις κατηγορίες: του Απόλλωνα, των Μουσών, του Έρωτα και του Διονύσου. Σύμφωνα με τους αρχαίους, ο Θεός εμφανίστηκε κάποτε στις κόρες του Ελευθύρος, άμουσος και φορώντας μονάχα το δέρμα ενός μαύρου τράγου. Τότε εκείνες τον ειρωνεύτηκαν και αυτός, για να τις τιμωρήσει για την ασέβειά τους, τις τρέλανε. Έτσι ο πατέρας τους αναγκάστηκε να ιδρύσει τη λατρεία του μαύρου Διονύσου στην Αττική για να εξευμηνήσει τον Θεό, και οι κόρες του να βρουν ξανά την υγειά τους. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στη γνώση, τον χρόνο και τη μελαγχολία. Γεγονός που γίνεται εμφανές στην περίφημη γραβούρα του Albert Dürer για την μελαγχολία. Η εικόνα αυτή είναι αρκετά σημαντική αν θέλουμε να κατανοήσουμε τη βαθύτερη διάσταση της μελαγχολικής διάθεσης. Όμοια με την γραβούρα του Ακύλε Μπόση, με τον Σοκράτη, βλέπουμε και εδώ έναν άγγελο. Μονάχα που σε αυτή την παράσταση ο άγγελος είναι μονάχος, παραπέμποντας το στοιχείο της απώλειας που δείκριναν οι ψυχαναλυτές του 20ου αιώνα ως κύριο αίτιο της μελαγχολίας. Ο άγγελος αυτός βέβαια δεν είναι μοναχά ένας υπερφυσικός μεσολαβητής, αλλά η ίδια η ψυχή του ανθρώπου, η οποία, όπως μας εξηγεί ο Πλάτωνας στον Φέδρο, διαθέτει στερά. Προσέξτε το χέρι του, όπου κρατάει ένα διαβήτη, όπως νωρίτερα στην περίπτωση του Σοκράτη, ενώ από πάνω του και δίπλα στα σύμβολα του χρόνου βρίσκεται το μαγικό τετράγωνο του Δία, που αντισταθμίζει τη μελαγχολική επίδραση του Κρόνου πάνω στην δημιουργική διάθεση του ανθρώπου. Με τη μελαγχολία, ορισμένοι άνθρωποι είναι πλασμένοι σαν να είναι θεϊκοί, ικανοί να προλέγουν αυτά που θα συμβούν, και ορισμένοι είναι πλασμένοι ποιητές. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σπουδαίοι σε οποιαδήποτε επιστήμη ήταν στο μεγαλύτερο μέρος τους μελαγχολικοί. Ο Δημόκριτος και ο Πλάτωνας πιστοποιούν το ίδιο, λέγοντας ότι υπήρξαν ορισμένοι μελαγχολικοί άντρες οι οποίοι είχαν τέτοια ευφυΐα ώστε να θεωρούνται και να μοιάζουν περισσότερο θεϊκοί παρά ανθρώπινοι. Αυτό που κάνει ορισμένους ανθρώπους θεϊκούς, τι άλλο, αν όχι η γνώση και η επικοινωνία με τον προσωπικό τους άγγελο, το δαιμόνιον σημείο που καθοδηγούσε από μικρή ηλικία τον Σοκράτη. Είναι επομένως η μελαγχολία κλειδί για αυτή την μυστική σχέση. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό και οποιαδήποτε απάντηση, θετική ή αρνητική, θα δημιουργούσε περισσότερες παρανοήσεις. Γεγονός όμως είναι πως ο μελαγχολικός τύπος είναι υπαρξιακά πιο ευαίσθητος. Αφήσετε τη θάλασσα στο άσμα από έρημο. Σύμφωνα με τον πατέρα της ψυχολογίας του βάθους, Σίγμουντ Φρόιντ, ο μελαγχολικός δεν υποδύεται την απώλεια της αυτοεκτίμησής του, ούτε ασφαλώς την δυστυχία και τη θλίψη που τον χαρακτηρίζει. Το άτομο δεν μπορεί να αντιληφθεί την πύγη της παράξενης συμπεριφοράς του. Βιώνει καθημερινά όμως το βαρύ πέπλο της παύσης, το οποίο είναι κεντυμένο με αίσθημα ενοχής και την προσδοκία της τιμωρίας. Βέβαια, δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν συμφωνούν σε όλα τα σημεία με την ερμηνεία του Φρόιντ. Το υποκείμενο της νεωτερικότητας περιπλανιέται μέσα στη μοναξιά των σημείων, αναζητώντας επιπλέοντα αντικείμενα μέσα σε ένα πλήρες σημασιολογικό κενό. Αυτή είναι η μελαγχολία του τίποτα. Είναι ο μεταφυσικός πραγματισμός του μοντέρνου πολιτισμού, όπου η δυσφορία του υποκειμένου δεν είναι πια παρά αναζήτηση παρηγοριάς για την απώλεια του νοήματος και προσπάθεια έβρασης καταφυγίου μέσα στην αδράνεια των αντικειμένων. Αυτή η εικόνα της μοντέρνας μελαγχολίας μοιάζει δυστυχώς να είναι επίσης εικόνα ενός πολιτισμού του φόβου. Στον αέρα, συμπαγές χωρίς βάρος, σάπφυρος όρος. Μελαγχολία είναι η αναμονή για μια ανατολή που δεν εφορμά στον πνευματικό ορίζοντα με την ψυχή να μένει παραδομένη σε ένα δειλινό δίχως τέλος. Ανέκαθεν ο άνθρωπος διάβαζε τη μελαγχολική εμπειρία στη φυσική κίνηση της δύσης του ήλιου, γι' αυτό και τη χρησιμοποίησε ως σύμβολό της. Η πορεία της ψυχής λοιπόν, έτσι όπως διαβάστηκε στον καβά της φύσης, με την κίνηση του ήλιου στον ορίζοντα, περιγράφει μια μεγάλη αλήθεια που είναι γνωστή τόσο στους εραστές της εσωτερικής αναζήτησης, όσο και στους ασκούμενους στην κλινική ψυχολογία. Πως η προσωπικότητα δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά μια δυναμική σύνθεση που αλλάζει διαρκώς. Και πως συμβαίνει με κάθε μορφή εξέλιξης, έτσι και ο εαυτός διανύει διαφορετικά στάδια ανάπτυξης μέσω εναλλασσόμενων θανάτων και επαναγεννήσεων. Στη μυθολογία, η πορεία του εαυτού μπορεί να σκιαγραφηθεί μέσα από τα στάδια διάβασης του ήρωα. Από τον αρχαίο Ηρακλή στον μεσαιωνικό Αρθούρο, αλλά και τον σύγχρονο Χάρι Πότερ, διακρίνουμε τα ίδια πάντα μοτίβα. Δίχως αμφιβολία, μοιάζουν ασυνήθιστες στη σκέψη όσων έχουν συνηθίσει να ορίζουν τις εμπειρίες τους με διπολικές έννοιες της συνενετικής πραγματικότητας, που έχουν ενστερνιστεί από το εσωτερικό περιβάλλον ως δική τους εσωτερική αλήθεια. Πρόκειται όμως για πολύ συγκεκριμένες και απτές διαδικασίες που συμβαίνουν ανάμεσα στη συνείδηση και το ασυνείδητο, το οποίο νιώθουμε αποξενωμένο επειδή ακριβώς έχουμε παραμελήσει τη γλώσσα του, αυτή των συμβόλων. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι στην αλχημία που μπορούμε να διδαχτούμε όσον αφορά τουλάχιστον το πρόβλημα της μελαγχολίας, είναι πως ακόμα και μέσα σε αυτή την φάση της ψυχολογικής καταχνιάς υπάρχει ένας αγνός πυρήνας, ζωογόνας δύναμης, ο λεγόμενος μαύρος ήλιος ή ήλιος του μεσονυκτίου. Πρόκειται για ένα ακόμη είδωλο του κρυμμένου βαθύτερου και αληθινού εαυτού, που προβάλλει αρχικά μαύρο στη θολή όραση του αναζητητή. Όχι γιατί είναι σκοτεινή η φύση του, αλλά γιατί ακόμα το άτομο δεν έχει συνηθίσει να βλέπει με τον φυσικό τρόπο. Η συνειδητοποίηση αυτής της αλήθειας, η γνώση και η επικοινωνία με τούτο τον άλλον εαυτό, θα μεταμορφώσει πλήρως το άτομο, αφυπνίζοντάς το από το βαθύ ύπνο της μελαγχολίας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Η φιλοσοφία της μοναξιάς, η θλίψη ως ταξίδι αυτεπίγνωσης» του ψυχολόγου και συγγραφέα Γιώργου Ιωαννίδη. Επίσης, διαβάστηκαν ποίηματα από το βιβλίο «Σιμεών Μνήμα» του ιερομόναχου Σιμεών. Η μουσική ήταν των Κάιλα Σαριάχο, Γιώργη Λίγκητη, Βίνσεν Κάλο, Κατ Πάουερ, Χάνε Χάκελμπεργκ, Ρέιτσελς, Τίντεστικς και Σιγκέρου Ουμπαγιάς. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Τρίτο πρόγραμμα.